Hii ndio mbeo usinishushe. Uo uchawi uo. Usinishushe. Mweza kona pleasure. Shima napenda kubend. Apo. Apo. Apo. Eyo Kenny. Weki jumbe. Usipige simu. Nimevuruga mwenzio. Nikipata ntatuma kwa foni. Au ntakuja mwenyewe dada. Alo, kijiumbe hapa. Alo, kijiumbe hapa. Alo, kijiumbe hapa. Alo, nani kijiumbe hapa? Nani leo, samu yake ya shula, samu yangu itafika lini, akitoka shula, samu ya nani leo, samu yake ya shula, samu yangu itafika.